sumasaktay ay siya mismong pumupunggo. Animoy martilyong sa akin ay sumusubok. Sa nangangatal kong bisig at lalamunan na nanginginig. Malapit ang mabulid tumumban sa kakalakad ko. Tinitiis ang layo kahit na talampakan may magduo. Ganito kahirap ang sumabay at magsikhay. Sinong makatatanggi, mapibigil ko ang sarili. Inalok niya ako agad ng basong, umaapo pa sa likido. Magsisilbi na panukat sa kalakasan ko. Gamit ko ay tapang yamang at lakas ng loob na hindi masasaliban. Nadederecho sa bituka at hindi sa ulo, magbiglang nahilo. Kailangan ko ng tulong, tumawag kayo ng uwak. Barya-barya lang ang hinihimay, laman ang pitaka ko. Bisyo na sa akin pumapatay. O nasan na nga ba ako? Diba kani-kanina lang malinaw ang mundo? At ngayon-ngayon lang din umiikot ang lahat. Dahil inanok niya ako agad ng basong, umaapo pa sa likidong. Magsisilbi na panukat sa kalakasan ko. Gamit ko ay tapang yaman at lakas ng loob na hindi masasaliban. Nadederecho sa bituka at hindi sa ulo, ba't biglang nahilo. Kailangan ko ng tulong, tumawag kayo ng uwang. Bakit ang iba ay gising na gising kapag bumikot na ang gin? At ako naman ay bitin na bitin, halos ipaligo na ang beer at buong gabing ganito. Inalok niya ako agad ng basong, umaapo pa sa dikitong. Magsisilbi na panukat sa kalakasan ko. Gamit ko ay tapang yabang at lakas ng loob na hindi masasaniban. Nadediretso sa bituka at hindi sa ulo, ba't biglang nahilo? Kailangan ko ng tulong, tumawag kayo ng inalok niya ako agad ng basong, umaapo pa sa likidong. Magsisilbi na panukat sa kalakasan ko. Gamit ko ay tapang yabang at lakas ng loob na hindi masasaniban. Nadediretso sa bituka at hindi sa ulo, ba't biglang nahilo? Kailangan ko ng tulong, tumawag kayo, tumawag kayo ng uwang. Uba.